jest moc. To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Bułka z serem Emmentaler tylko po 69 groszy za sztukę. A kręcona bagietka Classico z dodatkiem mąki żytniej po 1,49 zł za sztukę. Więc przyjdź po bułkę z serem za 69 groszy i po bagietkę Classico za 1,49 zł. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek, 2 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Fala kolejnych protestów w Polsce. Akcje organizują rolnicy i górnicy. Jeżeli nie będą górnicy trzymali się razem, no to będą nas po kolei wybierać jak ulęgałki z koszyka. Amerykanie zaostrzają ton, nie wykluczają dostaw broni na Ukrainę. Nowy prezydent Włoch mieszkańcom Italii kojarzy się z papieżem Franciszkiem. Dlaczego? Za moment wyjaśnimy. Rolnicy spełniają swoje groźby i wyjeżdżają ciągnikami na ulicę. Za 2 godziny pierwsza z zapowiadanych ulicznych blokad. Odbędzie się na Krajowej Dwójce z Warszawy do Terespola w miejscowości Zdany koło Siedlac. Lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski przypomina, że blokada to efekt ignorancji rządu. Nikt się tym nie interesuje, nikt nie patrzy na to, że ci rolnicy zaciągnęli kredyty na nasiona, na nawozy. Nie ma żadnych rekompensat, nie ma żadnej pomocy. No jeszcze liczymy na to, że może to w tej dziedzinie coś zmieni. Sam oczekuje rozmów, ale oprócz telefonów praktycznie nie ma z nim kontaktu, mówi o Izdebskim minister rolnictwa Marek Sawicki. Liczy jednak, że związkowiec w końcu pojawi się w jego biurze. Niezależnie od tego, ile protestów zorganizuje, Ministerstwo Rolnictwa jest otwarte. Zapraszam, mam nadzieję, że będzie i będziemy rozmawiali. Michał Fedusio, Polskie Radio. Protestują nie tylko rolnicy. Już 6. dobę trwa strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wydobycie stanęło. Z kolegami z JSW solidaryzują się górnicy z pozostałych spółek węglowych i organizują akcje protestacyjne. Przed kopalnią Bobrek Centrum w Bytomiu jest Monika Krasińska. Górnicy po zakończeniu pracy mają jeszcze przez 3 godziny pozostawać na dole. I tak ma być na każdej zmianie. Jak podkreśla szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, okazanie wsparcia górnikom JSW to wręcz obowiązek. Przede wszystkim górników z kompanii węglowej, którzy mogli liczyć na swoich kolegów, gdy sami prowadzili protesty. To jest nasz dług wdzięczności, który musimy spłacić. Musimy być razem. Jeżeli nie będą górnicy trzymali się razem, no to będą nas po kolei wybierać jak ulęgałki z koszyka. Mam nadzieję, że pokażemy w te dni, że jesteśmy w dalszym ciągu jednością. Tymczasem za godzinę w JSW rozpoczną się negocjacje zarządu spółki ze związkami zawodowymi przy udziale mediatora. Sprzed kopalni Bobrek Centrum w Bytomiu, Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Tym mediatorem jest były minister pracy i wicepremier Longin Komołowski. Rakiety przeciwpancerne, drony, wozy opancerzone i systemy radarowe mogą trafić na Ukrainę z USA. Amerykanie nie wykluczają wsparcia militarnego Ukraińców, informuje New York Times. W czwartek w Kijowie ma rozmawiać o tym sekretarz stanu USA, a o szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone przekazywały dotychczas władzom w Kijowie sprzęt do łączności, śpiwory, kamizelki kuloodporne i racje żywnościowe. Amerykanie powstrzymywali się jednak przed wysyłaniem na Ukrainę broni w obawie, że Władimir Putin zdecyduje się podbić stawkę i tak bardzo zaostrzy konflikt, że Zachodowi trudno będzie skutecznie zareagować. Ostatnia ofensywa separatystów przy aktywnym wsparciu Moskwy i płynące z Rosji dostawy uzbrojenia spowodowały jednak, że doradcy prezydenta Baracka Obamy zaczęli brać pod uwagę rozpoczęcie przekazywania Ukraińcom broni defensywnej. New York Times informuje, że kwestia pomocy militarnej będzie jednym z tematów czwartkowej wizyty w Kijowie sekretarza stanu Johna Kerry'ego. Niedawno kilku byłych członków administracji opublikowało raport, w którym znalazło się zalecenie, by Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości $3 miliardów, w tym rakiety przeciwpancerne, drony, wozy opancerzone, a także systemy radarowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Rzymie ostatnie przygotowania przed jutrzejszym zaprzysiężeniem wybranego w sobotę przez parlament nowego prezydenta Włoch. Urząd obejmie Sergio Mattarella. Jak zauważa część Włochów, przyszły prezydent kojarzy się trochę z papieżem Franciszkiem. Dlaczego? O tym nasz korespondent. Coraz więcej jest osób, którym Sergio Mattarella przypomina papieża Franciszka. Porusza się małym, nieco przestarzałym samochodem, którego zresztą nie prowadzi sam, bo jak się wydaje, nie ma prawa jazdy. Mieszka w pensjonacie przy Trybunale Konstytucyjnym, którego sędzią był do tej pory. Jego apartament ma 50 metrów kwadratowych powierzchni. Obserwatorzy zastanawiają się więc, co Mattarella zrobi z kluczami do Kwirynału, które otrzyma po zaprzysiężeniu. Będzie miał tam do dyspozycji 110 tysięcy metrów kwadratowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dostał 9 lat więzienia za to, że miał w domu martwego chronionego węża i zamierzał go zjeść. Skazany afrykański biznesmen chciał mięsem pytona wyleczyć chory kręgosłup. Więcej o jego procesie, Rafał Modriuk. Rzecz miała miejsce w Zimbabwe. Jak podała tamtejsza gazeta Newsday, 58-letni Archwell Maramba przyznał się do tego, że był w posiadaniu mięsa pytona. Przechowywał je w domu. W sądzie powiedział, że martwe zwierzę przynieśli mu znajomi. Dodał, że jego zdaniem spożyte przez człowieka ciało gada może wyleczyć chory kręgosłup i że wcześniej taka terapia już mu pomogła. Zachodnia medycyna nie wykazała jednak związku pomiędzy spożywaniem pytonów a poprawą stanu chorych kręgosłupów. Słupów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. Nie wiem, jak smakuje pyton, ale brązowy medal smakuje zdecydowanie jak złoto. Nasi piłkarze ręczni zdobyli brąz Mistrzostw Świata. W meczu o trzecie miejsce pokonali Hiszpanię 29-28. Spotkanie, jak to spotkanie naszych ręcznych, kosztowało nas sporo, głównie nerwów. W końcówce meczu musieliśmy odrabiać kilkubramkową stratę, a rzut na remis i dogrywkę wykonał skutecznie w ostatnich sekundach Michał Szyba, którego uznano za najlepszego zawodnika tego spotkania. W dogrywce to rywale w ostatnich sekundach potrzebowali rzutu na przedłużenie nadziei, ale nie trafili i to my wygraliśmy jedną bramką. Mariusz Jurkiewicz przyznał, że ich też to zwycięstwo sporo kosztowało. Jeszcze w serce pompuje krew, ale do nóg chyba nie dochodzi, bo już po prostu nie czuję. Ogromny wysiłek, ale też ogromna nagroda dla nas, bo brąz to jest spełnienie naszych marzeń. Nie mogliśmy grać w finale, podnieśliśmy się, zagraliśmy fenomenalny początek meczu, później z każdym momentem ubywało nam sił i traciliśmy tą precyzję, gdzie ani nie graliśmy naszego najlepszego handballu, ani też nie było już takich ładnych akcji i takich precyzyjnych goli, jak w pierwszej części spotkania. Natomiast umieliśmy, mimo że nam nie szło, doprowadzić do dogrywki, a sama dogrywka. To już nie wiem, jak wytrzymaliśmy to tempo w kolejnych 10 minut. Ale wytrzymali i fizycznie, i psychicznie, dlatego dzisiaj wrócą do kraju z brązowymi krążkami na szyi. Ze złotymi wracają natomiast Francuzi, którzy w finale 25-22 pokonali Katar. Wydarzeniem weekendu za oceanem był finał Ligi NFL, czyli Super Bowl. To spotkanie także obfitowało w emocje do samego końca, a zwyciężyli New England Patriots, którzy pokonali obrońców tytułu Seattle Seahawks 28-24. Nowak Dziokowicz pokazał, że jeśli już jest w finale Australian Open, to wygrywa. Po raz piąty w karierze dotarł do finałowego spotkania w Melbourne i po raz piąty zwyciężył. Po dwóch zaciętych i po dwóch mniej zaciętych setach pokonał Szkota Andy'ego Murraya. Nasi skoczkowie rywalizowali w konkursie indywidualnym Willingen. Niemiec Severin Freund przerwał serię zwycięstw Kamila Stocha, który wygrał trzy ostatnie konkursy na Mühlenkopf-Schanze. Wczoraj Stoch był siódmy, Piotr Żyła zajął 14 miejsce, a Jan Ziobro 25. Halowa mistrzyni świata w skoku z wyż Kamila Lićwinko wynikiem 2 metry i centymetr najlepszym w tym roku na świecie wygrała konkurs w Moskwie i poprawiła absolutny rekord Polski. Polka atakowała jeszcze trzykrotnie 2 metry i 3 centymetry, ale nie udało jej się pokonać tej wysokości. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada śnieg, na północy i zachodzie także deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, rano nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 1 stopnia w Krakowie, 0 w Katowicach, Krośnie i Augustowie, plus 1 stopień w większości miast, miasteczek i wsi, i sił też, 2 w Gnieźnie i Kaliszu, 3 w Wałbrzychu i Szklarskiej Porębie, do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg.

polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie minister nauki szkolnictwa wyższego profesor Lena Kolarska-Bobińska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sesja na wielu uczelniach już się zaczęła albo się właśnie zaczyna. To na początek dobre słowo dla studentów. Trzymamy kciuki. No, zdawajcie egzaminy, ale przede wszystkim uczcie się i róbcie to z pasją i z sercem. No to przychodzi Platforma Obywatelska do profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej. I co pani profesor wpisuje w indeksie PO w rubryce Ustawa o związkach partnerskich? Zdane? No nie, nie zdane, bo to nie przeszło przez Sejm. Ja bardzo popieram tę ustawę i uważam, że powinna być ona załatwiona. Mam nadzieję, że bardzo szybko w tej chwili przejdą te dwie inne ustawy, czyli in vitro, bo nas Komisja Europejska goni, i też ustawa antyprzemocowa tak zwana. Ustawa o ratyfikacji konwencji antyprzemocowej. Tak, być może w tym tygodniu to się rzeczywiście stanie. Tak, to już po prostu tyle czasu i tak długo się o tym mówi i wałkuje, że po prostu powinno szybko to zostać zdjęte z agendy i koniec. No a jak nazwać to, co obserwujemy wokół projektu Platformy o związkach partnerskich w ostatnich dniach i tygodniach? To jest chaos, zamieszanie, bałagan, niedopatrzenie? Co to takiego? Ja myślę, że to jest rozbieżność opinii i dyskusja ciągle, dlatego że Platforma jest zróżnicowana. Są osoby, które uważają, że w tej ustawie, a zwłaszcza w tej propozycji, która w tej chwili jest w Sejmie, tam nie ma nic takiego, co mogłoby kogokolwiek oburzać, że to są po prostu ułatwienia dla osób będących, żyjących już w partnerstwie, a potrzebujących jakby usankcjonowania formalnego z różnych powodów. No ale jeśli jednego dnia... Więc dyskusja jest po prostu. No jeśli jednego dnia premier, lider partii ogłasza na konferencji podsumowującej 100 dni rządu, że w tej kadencji będzie ta ustawa głosowana w Sejmie, mija kilka czy kilkanaście dni. Doradca pani premier mówi, że to już chyba zadanie dla następnego Sejmu. Po czym niedługo później minister inny w kancelarii premiera mówi, że jednak prawdopodobnie Sejm się tym w tej kadencji zajmie. Więc ja bym powiedziała, skupmy się na razie na tych dwóch pierwszych ustawach, o których ja powiedziałam, in vitro i ta ratyfikacja konwencji przemocowej. A tę zostawmy, nie ruszajmy? Na razie zobaczymy, jaki jest rozkład też głosów w Platformie w tych dwóch głosowaniach. Czyli pani premier, ogłaszając, że się tym Sejm zajmie, nie miała świadomości tego, jaki jest rozkład głosów? Pani premier chce przekonywać do tego posłów i myślę, że będzie bardzo energicznie do tego przekonywała posłów. Ale mówię, są dyskusje, a spraw skomplikowanych, konfliktowych, budzących emocje jest bardzo dużo, a w Platformie jednak sprawy obyczajowe nie były rygorystycznie dotychczas podporządkowane dyscyplinie. Ale słuchając pani premier mówiącej na kilka miesięcy przed wyborami, że Sejm zajmie się tą ustawą, można przypomnieć sobie Donalda Tuska, który w czerwcu 2011 roku też zapowiadał, że to jest ważna sprawa i tuż po wyborach warto wziąć na tapetę projekt w tej sprawie i się nim zająć. Więc ktoś pomyśli, no, obiecali, nie załatwili. No więc pyta się mnie pan, uważam, że to powinno było być przegłosowane i byśmy nie mieli już teraz tej dyskusji. Sprawa nie jest skomplikowana, nie jest budząca jakieś szalone obyczajowe emocje. Jest to sprawa dla mnie prawno-techniczna, ułatwiająca życie. Panie minister, ludziom. Wracając do expose pani premier Kopacz i zapowiedzi, które są, czy mają być realizowane. Wśród nich była zapowiedź następująca. Zaproponuje program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej. Dzięki temu studenci zdobędą praktyki, a uczelnie opuszczą bogatsi nie tylko o wiedzę, ale także o praktyczne doświadczenie. Kiedy ruszy ten program? On już jest w tej chwili przygotowany, zajmuje się tym osoby odpowiedzialne za służbę cywilną i on rusza niebawem. Tak jak niebawem to znaczy, kiedy pierwsi studenci będą mogli z tego skorzystać? Ja myślę, że pierwsi studenci będą korzystali już od września, dlatego że, ale to nie jest bardzo skomplikowany program. Staże i praktyki trwają w różnych urzędach, również w naszym. W związku z tym jest to tylko jakby uporządkowanie, spięcie i nadanie temu pewnego kierunku. To ilu studentów z tego programu będzie mogło skorzystać? To zależy od ministerstwa, dlatego że różne są ministerstwa, są różne agencje i zobaczymy też, ilu będzie chętnych, bo to nie jest tak, ale od ministerstwa akurat... nauki, czy od poszczególnych ministerstw? Nie, od poszczególnych ministerstw, bo to nie jest program ministerstwa nauki, ani my nie koordynujemy, nie zarządzamy. My mamy program rzeczywiście staży i praktyk, ale to jest ogólnopolski program, w związku z tym, że weszła w życie ustawa, która powoduje, że studenci szkół wyższych profilu zawodowym mają 3 miesiące staży i to jest dopiero problem i ból. To na czym ten program polega? Próbuję zrozumieć, na czym ten program ogłoszony przez panią premier polega. To znaczy, w tym programie nie jest przewidziane, ilu studentów będzie mogło z tego skorzystać, ile staży w poszczególnych ministerstwach będzie do zaoferowania? Wie pan, to trwa w tej chwili dyskusja nad tym programem, a rzeczywiście to zależy absolutnie od ministerstwa, bo są ministerstwa, gdzie nie ma tutaj problemu, a oczywiście jest pewien opór też administracji, dlatego że stażysta to jest osoba, praktykant, którą trzeba nauczyć, poświęcić ten czas, ale ja też uważam, że bardzo warto i należy to wspierać, ale nie jest to największa obietnica, którą złożyła pani premier. To będą bezpłatne staże, bezpłatne dla studentów. Student nie będzie otrzymywał za to wynagrodzenia. No my chcemy, żeby staże w ogóle i praktyki, mamy przeznaczone pewne pieniądze europejskie na staże i praktyki i będziemy chcieli, żeby były. To które kierunki będą objęte tym programem? Które kierunki studiów? Wie pan, to zależy, czy na przykład inżynier, osoba, która kończy studia wyższe inżynierskie czy informatyczne, koniecznie chce iść na staże do ministerstwa. Myślę, że to będzie otwarte dla wszystkich. Natomiast to po prostu po pewnych kierunkach jest zainteresowanie i chęć uczestniczenia, a po pewnych nie. A uczelnie wszystkie będą mogły wziąć udział w tym programie, czy też będą wybierane? Nie. Wszystkie uczelnie i trzeba być otwartym. Inna, być może ważniejsza propozycja pani premier z expose dotyczyła studiów dla Polaków za granicą, za które zapłaci polskie państwo. Wtedy padła data 2016 rok. To będzie początek 2016 roku, czy też kolejny rok akademicki, jesień 2016? Kolejny rok akademicki. My w tej chwili to ta sprawa staje w przyszłym tygodniu lub za 2 tygodnie na rządzie i zapadną już ostateczne decyzje. Potem musi jednak przejść przez Sejm, dlatego że wymaga 2-3 poprawek w różnych ustawach, także sprawy się szybko toczą. Czyli jak rozumiem, to już wszystko jest policzone, dopięte i wiadomo, ilu studentów będzie mogło skorzystać z tego programu. My na razie zaproponowaliśmy, żeby to jest pilotaż, żeby to było 100 osób. Polaków. 100 osób rocznie? 100 osób rocznie wyjeżdżających. Dużo Polaków samoistnie wyjeżdża na studia za granicę. Dzisiaj czytamy o tym w prasie, że 48 tysięcy Polaków już studiuje za granicą według wyliczeń OECD. Tak. Tu w tym przypadku chodzi o to, żeby wysyłać tą grupę na najlepsze, światowe, nie tylko europejskie, ale właśnie światowe. Z tej czołówki wyliczyliśmy, to będzie dotyczyło 29 uczelni z rankingu szanghajskiego. Pierwszych 29 czy wybrane? Nie. Pierwszych plus rankingi branżowe. Taką, żeśmy zrobili listę. A tak naprawdę ten nasz program polega na tym, że pokrywamy koszty również dla osób, które nie mogą same pozwolić sobie na studiowanie za granicą, bo nawet jak studia są tanie i bezpłatne w niektórych krajach Unii Europejskiej, to jednak trzeba tam mieszkać, jeść, utrzymywać się. Więc chodzi o to, żeby osoby bardzo zdolne, a mniej zamożne korzystały z tego. A po drugie chodzi o to, żeby też zmienić myślenie o powrotach. I to dla mnie, muszę powiedzieć, jest największe wyzwanie. Te powroty młodych ludzi, bo ja uważam, że powinni jeździć, powinni się uczyć, zdobywać doświadczenie, jeśli ich to interesuje i chcą. Natomiast bardzo bym chciała, żeby wracali do Polski. Pani minister, przy ilu szkołach wyższych działają dzisiaj w Polsce żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne? Oj, to jest naprawdę, można policzyć na 2 rękach. To jest bardzo nieduża liczba. Przypomnę obietnicę, którą Platforma Obywatelska złożyła 3 lata temu, czy 4 już w swoim programie. Brzmiała tak ta obietnica. Na każdej uczelni powstanie punkt przedszkolny. Studenci, którzy zostają rodzicami w trakcie studiów lub zatrudnieni na uczelni, młodzi naukowcy otrzymają możliwość skorzystania z takiego udogodnienia. Udało się? W tej chwili rozpoczynamy nabór zgłoszeń, więc tak jak mówię, bo w wielu uczelniach jest Kilkanaście uczelni w Polsce, to nie jest wiele moim zdaniem. Tak, ale są jeszcze tak zwane takie dzienne miejsca opieki, żłobki. To, co dla nas przyszli studenci skarżąc się, mówiąc, że owszem, takie żłobki są, ale głównie dla pracowników, nie dla studentów. Jeden z portali wyliczył, że w Polsce przy uczelniach wyższych działa kilkanaście żłobków i klubików. Tak, no więc w tej chwili będzie ogłoszone otwarcie, ale są pieniądze europejskie. Robimy ten program razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. To ile w tym roku, pani zdaniem, uda się stworzyć takich miejsc przy uczelniach w Polsce? Ja trochę mi trudno powiedzieć, bo to też zależy od zainteresowania uczelni samych, bo to one będą występowały, składały. Pracujemy ze studentami z NZS-u i oni mówią, że oni będą sami też propagowali, nalegali. To jest taki bardzo ścisły projekt współpracy tutaj między administracją a tymi grupami. 10 milionów złotych na ten rok zostało przewidziane na ten projekt. Kilkanaście, tak. No, chodzi o to, żeby zacząć coś. A po drugie, ja bardzo liczę, że wtedy okaże się, że tworzy się też atmosfera przyjazna dla studentów, rodziców, bo to nie chodzi tylko, żeby stworzyć sam klubik. To chodzi o organizację zajęć, to chodzi o miejsca, gdzie matki i ojcowie mogą przebywać, przewijać dzieci, zajmować się. To chodzi o całą taką atmosferę przyjazną rodzinie na uczelniach. Jutro zbierze się Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Pani będzie na tym spotkaniu, pani minister? Ja oglądałam, dowiedziałam się o tym komitecie i o tej konferencji od znajomych. Czyli tak nie było powiem. Zaproszenia na ten kongres jutrzejszy skierowanego do pani minister? Udało mi się dostać, że tak powiem, skład paneli. No to można znaleźć w internecie, to nie jest tajne. Natomiast dostałam zaproszenie parę dni temu na uczestnictwo na sali. Tam nie zaplanowano, że ja jakoś zabrała głos, wytłumaczyła, powiedziała. Natomiast czyli zaczęłam szybko. Było zaproszenie, a jaka będzie pani odpowiedź? Obecność? Będziemy, na pewno tam będzie parę osób z ministerstwa śledziło. To chcę tylko powiedzieć, że... Na sali, na miejscu. Tak, na sali, na miejscu. Natomiast, ale pani się nie wybiera. Zastanawiam się jeszcze. Natomiast patrzałam na postulaty, bo wie pan, że był, że tak powiem, list kryzysowy humanistyki, który otrzymałam, jak zostałam ministrem. No teraz w postulatach na przykład wprowadzenie filozofii do programów nauczania. Ja tylko może powiem, tylko skończę, proszę, że zrobiliśmy wtedy stół okrągły humanistyki. Spisaliśmy postulaty. Ja przejrzałam te postulaty, które mam tutaj. Przygotowaliśmy pakiet dla humanistyki, przejrzałam i właściwie wszystkie zostały te postulaty zrobione. W tym nowym programie wspierania humanistyki. To, co żeśmy ustalili na okrągłym stole. Nie to, gdzie różne osoby mają kolejne postulaty, bo to na tym polega, że jak zwykle ustala się pewien pakiet działań, to potem i się go realizuje, to potem się okazuje, może jeszcze to, może jeszcze to, może jeszcze to. Oczywiście, że chciałoby się bardzo dużo. Natomiast w tej chwili zaczyna działać, już zaczął działać, a pełną panu już od września, program kompetencji miękkich, gdzie na wszystkich uczelniach będzie można w ramach uczelni będą mogły składać i prowadzić zajęcia i z logiki, i z filozofii, i z retoryki, i z tych wszystkich miękkich zajęć, które potrzeba. A studenci będą mogli wybierać spośród zajęć nie tylko te związane z własnym kierunkiem, ale bardzo różne. Ale jeśli ten program jest zmieniany właśnie teraz, no bo ogłaszany jest przez ministerstwo nowy program wspierania humanistyki, zmodyfikowany. Jeszcze dodatkowo oprócz tych dwóch, to trochę ja brzmi jak próba rehabilitacji humanistyki i przyznanie, że w ostatnich latach nie było najlepiej ze wspieraniem humanistyki w Polsce. Te pieniądze będą te same, bo to jest 80 milionów złotych tylko z samego programu humanistyki. Oprócz tego jest w naszych agencjach są pieniądze też na duże programy humanistyki. To, co myśmy zrobili, zmieniony, znaczy poprawiony. Nie wszystko, co jest poprawione, oznacza, że konieczność rehabilitacji. Ja bym powiedziała tak, są uwzględnione postulaty środowiska i w tym programie humanistyki mamy na przykład bardzo ważny dla środowiska taki nurt wspomagania misyjności humanistyki i nowoczesnej humanistyki. Minister Lena Kolarska-Bobińska. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Marcin bardzo. Zaborski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Trwają wyprzedaże i tu pojawiają się pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. Nie musisz się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Laptop 15 cali, procesor Intel, Windows 8 za 849 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8.30, Tomasz Ławnicki. Kilku żołnierzy rannych w wypadku pod Bydgoszczą na trasie numer 10 w Makowiskach. Wojskowy bus zderzył się z tirem. Nikt nie zginął, ale 5 osób zostało poszkodowanych. Są utrudnienia w ruchu. Rolnicy w gotowości za 1,5 godziny ciągnikami zamierzają zablokować krajową dwójkę na trasie Warszawa-Terespol. Na miejsce wybiera się rolnik z okolic Białej Podlaskiej Robert Janczuk i mówi o długiej liście postulatów. Niskie ceny trzody chlewnej, bydła, ubój rytualny miał być przywrócony, jeszcze nic nie zostało zrobione w tym kierunku. Jeszcze trochę takiej sytuacji zacznie się bankructwa gospodarstw, bo nikt nie jest w stanie przy tych dochodach, jakie są, przy tych kosztach produkcji, utrzymać dalszej produkcji, dalszej gospodarki. Blokada krajowej dwójki koło Siedlec, przypominam, od 10 w kolejnych dniach akcja ma się rozszerzać. Minister nauki przyznaje na antenie trójki. PO nie zdała egzaminu w sprawie ustawy o związkach partnerskich. W konferencji na 100 dni rządu Ewa Kopacz obiecała, że ustawa ta będzie gotowa jeszcze w tej kadencji. Potem jeden z doradców, pani premier, przyznał, że to nierealne, a jeszcze później, że jednak Platforma z tym zdąży. Tak oświadczyła minister z kancelarii premiera. Minister Lena Kolarska-Bubińska tak komentowała w trójce to całe zamieszanie. To jest rozbieżność opinii i dyskusja ciągle, dlatego że Platforma jest zróżnicowana. Według minister najpierw Sejm powinien przyjąć ustawę o in vitro oraz tak zwaną antyprzemocową. Nowy numer Charlie Hebdo ukaże się nieprędko. Redakcja francuskiego magazynu satyrycznego poinformowała wieczorem, że na kilka najbliższych tygodni zawiesza wydawanie pisma. Nasi pracownicy są wyczerpani. Uzasadniono przerwę w ukazywaniu się tygodnika. 7 stycznia doszło do zamachu na Charlie Hebdo. W zemście za karykatury Mahometa dwaj bracia islamiści zastrzelili 12 osób, w tym głównych rysowników pisma. Zamachowcy zginęli 2 dni później w policyjnej obławie. Pierwsze po zamachu wydanie pisma miało 7 milionów egzemplarzy. Wcześniej nakład wynosił około 60 tysięcy egzemplarzy. Tyle w skrócie. W serwisie o 9:00 między innymi odwiedzimy Chicago. W Stanach ostry atak zimy. A u nas dziś pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami będzie padał śnieg. Na Dolnym Śląsku również deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty. Temperatura od -1 stopnia w Krakowie, +1 stopień w zdecydowanej większości polskich miast i nie tylko, a najcieplej we Wrocławiu, +4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas! Możemy cię zaskoczyć! Mediamarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji 10-lecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapryziałe miasto, niech o tym wie. Tu chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Minuty 9. Krystian Hanke, goście. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Kłaniam się. I tak aż się prosi, żeby słowo powiedzieć o tych naszych walecznych, niebezpiecznych. I tak pomyśleliśmy sobie, że lepsze to wyrwane zwycięski brąz niż przegrane srebro. Chyba można tak się wyrazić o sukcesie naszych szczypiornistów. Patrzę tak ukradkiem na pana redaktora, chociaż wiem, że nie jest kibicem. Ja prawdę mówiąc w ogóle nie wiem, o co chodzi. Piłka ręczna. To... No, jako człowiek, który co prawda urodzony w Krakowie, ale wychowany w Kielcach, trzeba było tam biegać z lewej strony jako skrzydłowy z racji mikrego wzrostu, ponieważ piłka ręczna należała do jednych z kanonów sportów miejskich. No i to były piękne mistrzostwa, piękne dla naszej reprezentacji z tego względu, że nikt się nie spodziewał, że ona tak daleko w ogóle zajdzie. Tak. Przypomnijmy, to jest reprezentacja, która już w momencie na starcie okazywało się, że po pierwsze nie była szczególnie zgrana z tego względu, że paru kluczowych zawodników miało albo długo leczone kontuzje, albo w ogóle nie pojechało na mistrzostwa ze względu na kontuzje, i to tacy, którzy robili grę. Okazało się, że mamy zmienników. Mamy kogoś, że mamy zmienników. W ostatnim meczu okazało się, że mamy świetnego zmiennika, który na prawym rozegraniu, jak to powiedziano, Hiszpanie patrzyli na brąz przez szybę, ale To jest taki mecz, w którym wygrywa się nie pięknem, tylko się wygrywa siłą, determinacją. Myślę, że Polacy tej determinacji mieli o wiele więcej. Tam trochę bramkarz w tej Hiszpanii nie za dobrze szalał, jednak trzeba powiedzieć. No, ale no i był to mecz bardzo uczciwy i prowadzony absolutnie fair i po dżentelmeńsku. Te mistrzostwa były też wyjątkowe z zupełnie innego powodu. No wiadomo, Katar rozpalił wiele emocji, wystawił swoją reprezentację najemników, można by rzec. I tak szerzej patrząc na to już nie tylko z punktu widzenia piłki ręcznej, bo i Katar będzie gościł piłkarzy najlepszych, czyli zorganizuje mundial niebawem. Cały świat się zżyma na to, że no cóż to za Katarczycy o nazwiskach pochodzenia serbskiego, czarnogórskiego, takie kupowane reprezentacje. Francuskiego. No właśnie, że to jest jedno wielkie udawanie. Z drugiej strony można popatrzeć, no dziś duże imprezy robią ci, którzy mają pieniądze i za chwilę ten krąg się będzie coraz bardziej zawężał. Już tylko zostaną na placu boju Chiny, Rosja ze swoimi ambicjami oraz kraje Bliskiego Wschodu, które mają Europę i są w stanie zbudować areny od podstaw. I to jest ciekawy wątek, bo kiedyś kraje, miasta się biły o organizowanie wielkich imprez, a dziś się wycofują z tego wyścigu. I to Sztokholm się niedawno wycofał, prawda, z organizacji zimowych igrzysk olimpijskich. No jedne się wycofują, inne się nie wycofują. Kraków miał wielkie ambicje przecież. Polska była współorganizatorem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. No jak im, mam wrażenie, że im ktoś bardziej biedny i skorumpowany, tym chętniej takie rzeczy robi. No na przykład Brazylia, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wielka finansowa porażka, dramatyczne przekręty, gigantyczna korupcja, niedokończone inwestycje, nawet takie jak port lotniczy, przecież zostawione w zasadzie w stanie półproduktu przy kosztach znacznie przekraczających kosztorysy. No ale zastaw się, a postaw się. Ci, którzy są zamożni, umieją liczyć pieniądze, się wycofują. Ci, którzy lubią przekręcić kasę, się nie wycofują. I ci, którzy mają pieniądze do wydania, choćby petrodolary, też sobie fundują takie zabawki. No ale to też nie do końca tak jest, bo na przykład zwracając uwagę na nasze mistrzostwa świata, nasze mistrzostwa Europy w piłce nożnej, mieliśmy również mistrzostwa świata w siatkówce, które okazały się organizacyjnym sukcesem, a impreza wyszła na plus. Co prawda na końcu prezesi wylądowali w więzieniu, ale generalnie plus sportowo, plus słyszałem również finansowo, okej, to bywa różnie. Sport stał się strasznie komercjalną imprezą i to jest nie przypadek, że sportowcy należą obecnie do najlepiej zarabiających obywateli, zawodów i że te imprezy sportowe nie zostały zdominowane przez tylko widzów, tylko przez wielkie stacje, wielkie korporacje medialne. One tu dają kasę. Pan redaktor wspomniał o Kielcach i swoim dzieciństwie i w Kielcach odnalazł się kandydat ludowców na prezydenta. Adam Jarubas będzie jednak konkurentem Bronisława Komorowskiego. No i chyba takie zdanie, które dziś można przeczytać w prasie, no PSL nie mógł sobie darować, bo przespał wyścig, jeśli chodzi o tak naprawdę wybory parlamentarne. Czy to była główna idea wystawienia swojego kandydata? No to jest w ogóle decyzja o dosyć dużym znaczeniu, chociaż nikt oczywiście nie liczy na to, że Adam Jarubas może zdobyć jakiś znaczący procent głosów, szczególnie, że w wyborach prezydenckich PSL w ogóle zawsze wypadał stosunkowo kiepsko w porównaniu z wyborami samorządowymi, czy nawet parlamentarnymi. Bo stawka szła o to, czy stać się tak naprawdę przybudówką Platformy, zupełnie położyć uszy po sobie i po prostu poprzeć Bronisława Komorowskiego, czy jednak postawić na tworzenia własnego profilu, czy postawić na samych siebie. Ta druga koncepcja ewidentnie wygrała. Pytanie, jak będzie prowadzona kampania, no bo w kampanii każdej zresztą wyborczej przecież dyskutuje się i polemizuje się z konkurentami, no więc również z Bronisławem Komorowskim. I teraz pytanie, do jakiego stopnia, do jakiej intensywności ta polemika się posunie. Czy Adam Jarubas sobie pozwoli na krytykę Bronisława Komorowskiego, co wydawałoby się naturalne, jeżeli startuje przecież przeciwko niemu. Czy to będzie takie na pół gwizdka, żeby trochę zaznaczyć swoją odrębność, a jednak nie do końca się narazić. Na razie jest za wcześnie, żeby stwierdzić, ale warto obserwować tę kampanię właśnie z tego powodu. No więc obserwując tą kampanię, można już stwierdzić, że jeżeli kandydat mówi w pierwszym programie, po tym, jak został wskazany przez partię na kandydata, mówi o Adamie Jarubasie, mówi, że on w drugiej turze poprze Bronisława Komorowskiego, to już wiadomo, jaki jest jego profil. To wycofuje bramkarza. Generalnie nie wiem, czy wycofuje bramkarza. Ja uważałem, że najbardziej racjonalne z punktu widzenia PSL-u byłoby wsparcie kandydata koalicyjnego, jak mówiła część ludowców. I wtedy by mieli pierwszego kandydata ludowców na prezydenta, który miałby olbrzymie szanse wygrania wyboru. Zwyciężyła inna koncepcja. Pytanie jest, co za tą koncepcją się kryje, czyli co tam wewnątrz PSL-u piszczy. Ja sądzę, że wpływ miały na to dwa czynniki. Wśród wielu różnych, oczywiście, także ten, o którym mówił redaktor Warzecha, że partia powinna się zaprezentować w kampanii prezydenckiej, aby mieć lepsze szanse w wyborach parlamentarnych, jakby podkreślić swoją podmiotowość. Po pierwsze, no, walki wewnętrzne w PSL-u. Nie jest przecież tajemnicą, że paru różnych działaczy PSL-owskich chciało wypchnąć prezesa na pierwszą linię, ale z tych wyborów wiemy, że prezesi się chowają po krzakach i wypychają kogokolwiek innego. No więc skoro Janusz Piechociński, co nie jest tajemnicą, otrzymał fotel prezesa PSL-u dzięki sojuszowi części starszych działaczy z tymi najmłodszymi, czyli Krzysztofem Hetmanem, Adamem Jarubasem na zjeździe, co było olbrzymim zaskoczeniem. Więc teraz oni muszą wziąć ciężar na swoje barki i ruszyć do boju. Adam Jarubas niewiele ryzykuje, no bo jego poprzednicy mieli tam po procent z kawałeczkiem. Więc ale może sobie wzmocnić własną pozycję. Może wzmocnić własną pozycję wewnątrz PSL-u, jest wiceprzewodniczącym, ale już wskazywany jako jest ten garnitur na przyszłość. I jeszcze jedno, jak ci PSL-owcy rozejrzeli się po kandydatach, no zobaczyli kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no który jest... No strasznie nudny i tak nieprzekonujący. Zobaczyli kandydatkę SLD, która milcząca. Po pierwszym... Znaczy, ja się martwię o te debaty, o których mówił redaktor Warzecha. No, ale generalnie... I oni pomyśleli sobie, no jeśli mamy jakby takich kontrkandydatów w tej drugiej lidze, no to warto spróbować powalczyć o dobry wynik w tej klasie, więc dlaczego nie? No tak, Lewica też ma problem tak naprawdę. Ryszard Kalisz zawiesza swoją decyzję, coś dziwnego Boska. Się dzieje z lewej ale strony. Cały świat chyba zamarł w napięciu, co Ryszard Kalisz postawił. No, a Janusz Palikot jest pełny przekonania, że wygra te wybory prezydenckie. No, no tak, bo przecież mu ten mędrzec tam hinduski, czy jakiś tam przepowiedział, że mu się odmieni. Ciekawie nam się to zapowiada. Jeszcze na koniec o kolejce do rządu. Dziś rolnicy wychodzą na drogi. Kolejni górnicy przyłączają się do protestujących z spółki JSW. No i następni w kolejce pocztowcy, kolejarze. Szykuje nam się Wielka Polska strajkująca przed wyborami? Wielka Polka Galopka strajkująca. No, to wygląda tak. Tak, są prawdopodobnie w rządzie też takie dwa scenariusze, są rozważane od momentu, kiedy zaczęły się te protesty, ale nie było wiadomo jeszcze, że aż tyle grup się do nich włączy, bo to jeszcze przecież są kredytobiorcy frankowi, no bardzo dużo jest takich, pracownicy naukowi, o czym my dzisiaj piszemy w tygodniku w sieci, więc bardzo dużo uśpionych jest grup. Protestantów. Tak. Otóż protestantów jest to tak, to co próbowała Ewa Kopacz zrobić... z górnikami, czyli można próbować taką grupę w pewnym sensie wyizolować, to samo zresztą z nauczycielami wcześniej, z lekarzami, wyizolować i przeciwstawić jej opinię publiczną, pokazując, to są ludzie, którzy chcą waszych pieniędzy, ich postulaty są niesłuszne, no my tu jakoś spróbujemy załagodzić. Tylko, że ta metoda, moim zdaniem, zawodzi w momencie, kiedy tych grup się robi zbyt dużo i tak naprawdę trudno je już wyizolować, bo okazuje się, że ogromna część społeczeństwa już w tych grupach się mieści. Czyli od kogo je w tym momencie odizolowywać i komu przeciwstawiać. I wydaje mi się, że to się zaczyna robić taka sytuacja. Jestem zresztą trochę nawet zaskoczony nagromadzeniem tych protestów. Wiedziałem, że będzie źle dla Ewy Kopacz. Nie wiedziałem, że aż tak. I teraz z dużą uwagą się będę przyglądał, jaką metodę postępowania pani premier wybierze. Paweł Wroński na koniec. Tam zbliża się rok wyborczy. Zawsze było tak, że w roku wyborczym wszyscy, którzy mieli jakąś szansę coś ugrać, starali się ugrać. Są też również działacze związkowi. Ale nie do tego stopnia. Ja pamiętam, pamiętam różne, są różnorodni działacze, którzy muszą się zaprezentować również w kraju, że coś im się udało uzyskać. Teraz się dowiedziałem, że rolnicy domagają się za straty, za dziki, ci ten pan Jedynak.

No i proszę, i tak to wygląda. Pierwsze miejsce ostatniego notowania piątkowego. Hozier, państwo zdecydowali. Państwo zdecydują, co będzie dalej. W piątek proszę wejść na stronę internetową, oddać głosy. A pan Piotr napisał, że tak nie można. Tu chodzi już o szachy, bo o szachach zupełnie dzisiaj zapomnieliśmy. Siedząc nad waszą szachownicą, żona skończyła rano obgryzać wszystkie paznokcie. Teraz wzięła się za moje. Ten dynamizm akcji, to tempo, to ją przerasta. Kończcie szybciej. No, już zmierzamy do końca. Dzisiejszy ruch, oczywiście za chwilę państwu powiem, co zrobimy. To było dość przewidywalne, bo to będzie pionek z F4 na F3, ale teraz się zacznie. Z F4 na F3. Teraz się zacznie, proszę śledzić Trójka w Szachu na Facebooku. Tam jest szachownica, tam będą zmiany. Tu będą ciosy padały gęsto za chwilę. Urywki. Urywki z rozrywki. Ale chyba to jasne, kto wyjdzie z tej rozgrywki obronnym hetmanem, tak to nazwijmy. Za 7 minut 9, Dariusz Rządkowski, dzień dobry. Dzień dobry panu. Po feriach wakacyjnych. Tak, ja lekko przeziębiony. No właśnie, słyszę. Tak, czy pan redaktor wie, skąd się biorą smarki? Mam pewne podejrzenie, ale nie chciałbym ujawniać. No to poeta jeden napisał, że z głupich myśli. Tak pan myśli? Tak, myślę właśnie. Ja też tak podejrzewałem. Dzisiaj państwu chciałbym opowiedzieć o czasie, a tak naprawdę o człowieku, który jest istotą zanurzoną w czasie. I chyba nikt tego czasu bardziej nie przeżywa niż kobieta. Jak śpiewał kiedyś Piotr Frączewski, śpiewał mniej więcej tak: wszystkie kobiety, prawda, są jak kwiaty cięte w maju, szalenie krótko się trzymają. No i idąc tym tropem, taką piosenkę dzisiaj chciałbym państwu a cappella zaśpiewać. Kobieta, dinozaur. Kobieta, dinozaur. Kobieta, dinozaur. Ty wcale jej nie żałuj. Nie żałuj jej. Pomarańczowa skórka na wszystkich jej pagórkach, jak dębu Bartka kikut. Kobieta z celulitu. Kobieta dinozaur. Kobieta dinozaur. Kobieta dinozaur. Nie żałuj jej. Kobieta Rita Raptor wyjmuje z szafy szlafrok. Dobranoc wszystkim panom. Kobieta z kremu na noc. Dziękuję państwu serdecznie. Nie, to my dziękujemy, panie redaktorze. Za tydzień się spotkamy? Oczywiście. Dariusz Rządkowski. Do usłyszenia mówimy. Zofia Kruszewska, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Za 4,5 minuty będzie 9. Jeszcze dopytują państwo ten nasz ruch szachowy. No tak to wygląda. Ja może powtórzę. F4 na F3 pionem. Czarny pion poszedł do akcji i teraz będzie się działo.